Halló! Halló! Szia, Erika! Én vagyok, csak akarok szólni, hogy van mocsó, ami le van árazva. Az mit jelent? Hát ezek az 50%-osak. Aha, az Attila még nem volt. Még nem Ha elkezdtem. volt itt az Attila, csak én nem tudom, hogy mit vett, mert én nem találkoztam vele, azt én meg tettem neked félre kiszelomlékot, 8-at, meg tettem 2 jogurtot, egy tejfölt, meg egy túrót, most nem tudom, hogy mit kell neked abból, mert én megyek most már haza. Jó, megpróbálom mindjárt felhívni, de elküldöm, és akkor vegye meg. Most kire szólt, ki tudja elkérni, vagy hogy Hát a vegyem? Brigittától. Jó, Jó? jó. Jó, Na, majd jó mindjárt van mondom akkor. neki akkor, Oké, jó? jó, Na, szia! köszi, szia!